اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحابه وزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وأن ينشئ السحاب الثقال يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه سورة الرعد جو آيات وآيان كلي آيات نمبر بارهين کان وٺي آيات نمبر چوڏهين تائين پندرهين تائين آهي. اللهم صل على سيدنا محمد. فرمائي ته هو الذي هو الله تعالى الله تعالى جي ڳالهه هلي پئي. الله تعالى هو آهي يريكم البرق خوفا جن طرفا ڏيکاريو وڃي ٿو تاکي برق بجلی ॾेखारी थी वञे तव्हांखे आसमान में जेका चिमके थी बिजली बर्क ख़ौफ़ आहिनि उहे तमा आहिनि जंहिंसां ख़ौफ़ थिए थो ऐं तमा थिए थी. तमा थिए थी माना होप थिए थी, लालच थिए थी, ख़्यालु थिए थो मतिलबु तवखे थिए थी त हीअं थिए हीअं थिए हूंदो हीअं थिए माना मींहुं वसंदो इनशाह सुकार थींदा ईअं थींदा उहो त ख़ौफ़ थींदो त अलाह ताला छा कंदो बिजली किराईंदो मथां छा कंदो. ख़ौफ़ ऐं तमा ॿई ख़ौफ़ ऐं तमा जेको आहे ख़ौफ़ ऐं रिजाल रिजा ख़ौफ़नि व तमानि व युनशी सहाब सिखाल ऐं उथारे थो ककर ऐं पंहिंजो ॻरा जेके ॻरा आहिनि सिखाल सकील आहिनि सखाल आहिनि ॻरा आहिनि ककर आहे सो ककर बि थिया बर्क बि थी बिजली थी ऐं उनखां पोइ अलाह ताला फ़रमाए थो उहो इहो सभु रैद बि हमदी रैद जेका थंडर जेका आहे थंडर जेका गोड़ जेका आहे जंहिंजो आवाज़ु जेको थिए थो उहो जेका तस्बीह थी करे थंडर बि तस्बीह थी करे यानी हर शइ तस्बीह करे थी जेका मतिलबु जेका बि काइनात में अलाह ताला ठाही आहे जेका फेनोमिनन जेको थिए थो कंहिं बि नमूने सां उहो हिकिड़ो अलाह ताला जी तस्बीह तस्बीह जी माना हिकिड़ो इहो आहे त जीअं असीं तस्बीह था कयूं सुभान अलाह सुभान अलाह सुभान अलाह इहो ईअं था कयूं तस्बीह कयूं. ॿियो तस्बीह जो मतिलबु इहो आहे त उहा उहे अहकामात बजा आणे थी जेके अलाह ताला हुननि ते फ़र्ज़ु कया आहिनि हुननि ते मामूर कया आहिनि ज़ारा बिजली जो पंहिंजा हुकुम अहकाम आहिनि हुननि खे ककरनि खे पंहिंजा हुकुम आहिनि त उहो जेको मञनि था ऐं उन तरीक़े ते हलनि था ऐं उन नमूने सां उनजी इबादत जेका आहे सा पोइ हाणे जेकॾहिं हू अलाह ताला जो नालो बि वठनि ऐं तस्बीह कनि उन माना में त उहा बि ठहे थी जुगाए थी. बहरहाल इहा ॻाल्हि वठिबी तव्हां चए थो इहो सभु रैद बिहंदी अलाह ताला जी रैद रैद जेका आहे गोड़ जेका आहे गजगोड़ जेका थंडर जेका आहे उहा तस्बीह करे थी बेहमद ई अलाह ताला जो शुकरानो करे अलाह ताला जो शुकरानो करे या अलाह शुकुर जो तो मूंखे ई हुकुम अहकाम ॾिनो जेको आऊं बजा आणियां पई बिजली ऐं पंहिंजो थंडर ऐं ककर ऐं सभई अलाह ताला जो शुकुरु कनि था जो उहो नमूने ऐं इंसान खे जुगाए अलाह ताला जो शुक्र करे, असां बेशुक्र आहियूं, न को इंसान जो शुक्र करियूं, न को अलाह जो शुक्र करियूं। यूसुफ़ बि हमदी वल मलाइकत मिन ख़ीफ़ती, ऐं मलाइक जेके आहिनि से अलाह ताला जे डप खां ख़ौफ़ खां तस्बीह कनि था, यानी उहे बि ज़िक्र कनि था, तस्बीह कनि था अलाह ताला जो। आदम जे मुतलिक़ अलाह ताला फरमायो, चवनि था मलाइक त असीं तस्बीह करण वारा कोड़ हुआसीं, आदम खे चला ख़लकियो अथई सूरत बकरा में, चला हिनखे ख़लकियो अथई, इहो फसाद कंदो, रत वहाईंदो, पंहिंजो बुश ब्लेयर सभिनी मां पैदा थींदा मुंहिंजा। अलाह ताला चयो न न, हिन मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु आसम पैदा थींदो, हिन मां अंबिया अलाम इस्लाम पैदा थींदा, आदम अल इस्लाम, वॾियूं ॻाल्हियूं, बुछड़ा माण्हू पैदा थींदा, चङा माण्हू पैदा थींदा। बहरहाल उहे सभ्य रायत बि हमदी वल मलाइकत मिन ख़ीफ़त ई, हुनजे डप खां, यानी ख़ौफ़ खां, ख़ौफ़ जेको आहे सो जेका शइ सुञाणे थी, ख़ौफ़ इहो कोन रहनि, मसलनि शींहं खां माण्हू थो ॾिजे, या फलाणी राति खां थो ॾिजे, या फलाणी शइ खां, हिकिड़ो ख़ौफ़ दिलि में उहो न, पर हिकिड़ो ख़ौफ़ माना पाण खे माण्हू हीणो करे, ख़ीफ़त, ख़ीफ़त माना पाण खे ख़फ़ी करे, पाण खे झुकाए, पाण खे निठाई निवड़त उहा करे, अलाह ताला जो ओ जंहिंखे अंग्रेज़ी में चइबो आहे AWE ओ जेको आहे, उहो इंसान जे दिलि में पैदा थिए त हेॾी हैबत हैबत पैदा थिए, हैबत जो ख़्यालु पैदा थिए, त इहो आहे ख़ीफ़त ई। यूसल सवाइक ऐं सवाइक, सवाइक प्लूरल थियो, साइक जो, साइक साइक साइक जो या छा जो, त सवाइक मोकिले थो, मोकिले थो सवाइक, फयसीब बिहा में ईअं छा पोइ किरे थी उहा, छा चइबो आहे, सवाइक साइक जेका आहे विज जेका आहे सा किरे थी, जंहिं ते वणे अलाह ताला जंहिंखे, जंहिं ते किराए, किथे किरे थी, कॾहिं जबल ते किरे थी, कॾहिं वण ते किरे थी, कॾहिं माण्हू ते किरे थी, कॾहिं ढोरनि ते, कॾहिं पाणी में किरे थी। माण्हू हींअर बि असीं ॾिसूं पिया बिजलियूं किरनि पियूं, अॻे बि किरंदियूं हुयूं, पर मतिलबु जंहिं ते वणे तंहिं ते किरायो, यूसीब बिहा मई शाह अलाह ताला जंहिं ते वणे तंहिं ते किराए, वॉम जी जादलू न फिल आहे, हिन जे बावजूदि हू अलाह ताला जे मुतलिक़ जहिड़े लमे लॻा पिया आहिनि, अलाह आहे कोन्हे को, अलाह जे अख़्तियार में आहे त ईअं करे न करे, अलाह हीअं आहे न आहे, हीअं आहे हूअं आहे, हीअं आहे हूअं आहे, जहिड़ो लॻो पियो आहे बसि सॼो राति सॼो ॾींहुं माण्हू आहिनि किथे न किथे जहिड़े में लॻा पिया आहिनि, अलाह जे मुतलिक़, अलाह जे काइनात जे मुतलिक़, अलाह जे तख़लीक़ जे मुतलिक़, अलाह जे रबूबियत जे मुतलिक़, अलाह जे ख़ालिकियत जे मुतलिक़, त सभु जहिड़ो लॻो पियो आहे लॻाए वेठा आहिनि जहिड़ो, हालांकि सभु शयूं ॾिसनि था। वहम युजादलू न फिल आहे, इन बावजूदि हेॾनि आयतुनि, हेॾनि निशाननि जे ॾिसण जे बावजूदि जहिड़े में लॻा पिया आहिनि सॼो ॾींहुं, चए आहे कोन को अलाह, आहे की कोन्हे को अलाह, ऐं पाण अलाह आहियां, चए अन अलाह, अन अलाह तव्हांजो आज़म शानी, आज़म शानी तुंहिंजो अलाह सलाह सही आहे, सोचे त पाण आऊं आहियां पैदा करण वारो आहे पाण आहियां, त पोइ ॻाल्हि वल्लज़ी न दादुल फिल्लाह वहो शदीदुल मिहाल, ऐं अलाह ताला जेको आहे सो पकड़ करण वारो सख़्तु आहे, मतिलबु जंहिंखे जॾहिं पकड़ींदो त उनजी पकड़ खां केरु भॼी कोन सघंदो। मिहाल महाल मिहाल लहू दावतुल हक़, अलाह ताला इनखे ई आहे सॼण हक़ जो, यानी हक़ जेको आहे अलाह ताला सॾे थो, हक़दार सॾे थो, रसूल पंहिंजा मोकिले थो, उहे हक़ ॾे सॾनि था, अंबिया अलैहि सलाम मोकिलनि था, उलमा जेके आहिनि से हक़ जी ॻाल्हि कनि था, जेको हुनखे रसूल पाक सलाह वटां मिलियो आहे। लहू दावतुल हक़ वलदीन यदऊन मिन दूनिल्लाह, ऐं जेके अलाह ताला खे, अलाह ताला खां सवाइ कंहिं ॿिए खे सॾनि था, यानी सॾण जी माना आहे इबादत करणु या हुनखे मदद जे लाइ सॾणु, इहा खे नाबुद व इहा खे नसीन, ॿई माना हिन में अची वियूं, त इबादत पोइ हुनजी करणु ऐं हुनखे सॾणु, त मदद कर मुंहिंजी, या अलाह तूं मदद कर मुंहिंजी, त असीं चऊं न हो भग मुंहिंजा फलाणा टीरा लात मनात उज़ा, लात मनात उज़ा जो नालो ईअं था वठूं, जो हुनजो ज़िक्र आहे क़ुरान शरीफ़ में, त उहो हुनखे सॾियूं था, पर हाणे असांजा पंहिंजा ख़ुदाऊं घणेई आहिनि पंहिंजे ॻोठ राज में, हिन में हुनमें वॾेरा, हाणे हुनखे असीं ख़ुदा था करे मञूं, MP जेको आहे, हू जेको वज़ीर आहे, हू जेको वज़ीर अज़म आहे, हू जेको दूड़ आहे, हू जेको फ़साद आहे, हू जेको कमिशनर आहे, हू जेको वॾेरो आहे, हू जेको अलाए छा आहे, ढोर पंहिंजो चोर चोरी करण वारो चोर आहे, धारियल आहे, सभिनी खे असीं ख़ुदा करे था पूजूं, इन करे भायूं था त इन वटां असांखे मदद कर मिलंदी, छा कंदी छा थींदी। लहू दावत अलाह ताला खे हक़ आहे पंहिंजो सॾु करण जो ऐं ॾांहुं सॾु करण जो हक़ु आहे पैगंबरनि खे सॾु कंदा वलदीन यदाउन मिन दून अलाह लायस्तजीबून लहुम बिशयन इलाह कपरसति कफ़े इलल मा जेको जेके माण्हू अलाह ताला खां सवाइ कंहिं ॿिए खे सॾीनि था उन्हनि जो मिसाल अलाह ताला हिते ॾिए थो त उहो ईअं आहे जीअं हिकिड़ो माण्हू आहे कि बांस ते हथ थो वधाए ईअं करे अॻिते थो करे त पाणी मुंहिंजो वात में अची पाणी पवंदो हाणे तूं पाणी हथ वधाइण सां त पाणी तुंहिंजे वात में कोन पवंदो कि बांस कफ़े इलल मा पाणी ॾांहुं हथ थो वधाए पर हाणे पाण पाणी पाणी जेको मुंहिंजे वात में पइजी वञे हलियो इलल मा यबलो गफ़ली यबलो गफ़ाह ऐं पहुचे थो संदसि वात में यानी बाहे थो त मुंहिंजे वात में पाणी पहुचंदो रुगो हथु ॾुगो कंदुसि पमा उहो बिबालिक ई पर उहो पहुचंदो कोन पाणी बुक भरे वरी वात ताईं आणणो पवंदो पंहिंजे पाण खे गिलास भरे पाणी पाणी आणणो पवंदो जग भरे पंहिंजे वात ते आणणो पवंदो उनखां सवाइ कमु कोन थींदो पर अलाह ताला खे सॾकबो सॾकबो त उहो मदद कंदो पर हाणे ॿिए खे सॾबो जेको बुत पियो आहे जेको फलाणे जो फलाणे जो फलाणे जो हाणे उनजो छा हू वॾेरो जेको पंहिंजी मुसीबतुनि में पियो आहे हू जेको धाड़े लाइ हू जेको वज़ीर आज़म आहे हू जेको फलाणो आहे उहो पंहिंजी मुसीबतुनि में पूरो आहे उहो कहिड़ी मदद कंदो तव्हांजी वमा वमा दुआ काफ़रीन इला फी दलाल काफ़रनि जो सॾणु ग़ैर अलाह खे ईअं गुमराही वारो रस्तो आहे गुमराही जो तरीक़ो आहे वलिल्लाह यस्जुद मन फि समावात वल अर्ज़ जेकी आसमान में आहे जेकी ज़मीन में आहे उहो अलाह ताला खे ई सजदो कनि था हाणे ताईं शुरू जेका ॻाल्हि थी युसभ्यो रमद युसभ्यो रायद बि हमद ई हितां खां इहा ॻाल्हि पईसूं त हाणे हिते उनजो जेको आहे सो पहुचे थी चोटी ते ॻाल्हि त लिल्ला वलिल्लाह यस्जुद मन फि समावात वल अर्ज़ जेकी बि आसमान में आहे जेकी बि ज़मीन में आहे उहो अलाह ताला खे सजदो था कनि तौ अन व करहनि भले पंहिंजी मर्ज़ी सां ख़ुशी सां कनि या नाख़ुशी सां कनि इन्हनि खे हिकिड़नि खे अख़्तियार आहे पंहिंजो सो माण्हू ख़ुशी सां कंदो ॿियो अख़्तियार ॿियो ॿिए खे अख़्तियार आहे पर ख़ुशी सां नथो करे त पोइ हुनखे करिणो पवंदो जो बीमार थो थिए त ज़ाहिर आहे उहो पाण अलाह खे मञींदो हुजे ख़ुशी सां अलाह खे सॾु करे त संदसि मर्ज़ी आहे ख़ुशी सां न करे त बि संदसि मर्ज़ी आहे सम्झो या ॿियूं जेके शयूं आहिनि आसमान ज़मीन में हलनि थियूं सिज चंड तारा ई हू उहे पंहिंजे हुकुम ते हलनि था उनजी मर्ज़ी बि हुजे न हुजे त अन करहनि कराहत सां मर्ज़ी जे ख़िलाफ़ु ईअं कंदा हुजनि वज़लाल हुम बिल गुदू वल आसाल ऐं जेके पाछा आहिनि से सुबुह जो ऐं शाम जो मतिलबु त घटिजनि था वधजनि था उन्हनि जो हिकिड़ो मिसाल आहे मतिलबु उहो कंहिंजे वस में कोन्हे त कंहिं वण जो या कंहिं माण्हूअ जो या पंहिंजो पंहिंजे पाण जो पाछो जेको आहे सो घटाए सघे या वधाए सघे उहो अहिड़े नमूने सां वधंदो हाणे हिते जेके लफ़्ज़ मूंखे ख़्याल में आया सयो त हिकिड़ो ककरनि जी ॻाल्हि कई सहाब जी उन खां पोइ टे शयूं आहिनि जेके हिकिड़ो आहे बर्क बर्क आहे उहा जेका असांखे ॾिसण में थी अचे जे उहा उनखे चइबो बर्क हाणे बर्क हिनखे बिजली खे बि चइबो बर्क ऐं पंहिंजो जेको बुराक आहे रसूल पाक सलाहु वसलम जंहिं ते चढ़ी वियो माना उनजी रफ़्तार एॾी हुई जहिड़ी बिजली जी थिए या छा हिन सेंस में जेको मतिलबु जानवर चइजे या छा चइजे मतिलबु का ॻाल्हि हुई का जंहिं ते रसूल पाक सलाहु वसलम चढ़ी वियो पर जानवर जहिड़ी शकिल पोइ हदीसुनि में अचे थी त घोड़े खां नंढो ऐं गदह खां वॾो या कहिड़े नमूने सां अहिड़े नमूने सां को जानवर जेको अहिड़ो नमूनो पाण उहो अलाह खे ख़बर आहे त उहो कहिड़ो हुयो उहो रसूल पाक सलाहु सां पाण ॾिठो या छा कयईं जेको बि त हिकिड़ो त थियो बर्क जेको ॾिसजे थो ॾिसण में थी अचे त उहा बर्क आहे ऐं ॿी आहे रैद रैद उहा आहे जेका ॿुधजे थी ॿुधण में जेका अचे थी थंडर जेका गोड़ आहे सा ॿुधण में थी अचे हालांकि फेनोमिनन साॻियो आहे मतिलबु त ककर हिक ॿिए सां लॻनि था छा था थियनि त पोइ हुन में छा हिकिड़ो आवाज़ु थो निकिरे हुन मां पोइ बिजली थी निकिरे ऐं पोइ जेका किरे थी यूसल सवाइक साइक जेका किरे थी अची बिल्कुलु हिकिड़ी कंहिं शकिल मां जीअं पाणी में असां किरंदे ॾिठी आहे पंहिंजे फोटूअ में घटि वीडियो में या पंहिंजो जबल हुन ते वणनि ते थी किरे या पंहिंजो माण्हुनि ते करनि थी किरे माण्हू मरी था वञनि जानवरनि ते किरे थी त पंहिंजो उहा जेका किरे थी शइ उहा साइक आहे सवाइक आहे हाणे उनखे पंहिंजो बर्क कोन चइबो, उनखे इलेक्ट्रिकेशन जेको थी थो वञे हलियो माण्हू हिन बिजली जे करे, उहो ॼण साहिक आहे। हाणे पोइ अजब जहिड़ी ॻाल्हि आहे, माण्हू पंहिंजे नियाणियुनि जो नालो रखंदा आहिनि साहिका। साहिका उहा जेका कंहिंजे मथां किरे, अला हौल वला कुवत। पोइ हाणे जेका माई हूंदी साहिका, किरंदी कंहिं मुड़ुस जे मथां, पंहिंजे पीउ माउ जे मथां, कंहिं माइटनि मिटनि जे मथां, त पोइ रब पाक पनाह में पंहिंजे रखे। पर पोइ अहिड़ो नालो माण्हू चाला रखे, अला हौल वला कुवत इलाह बिल्ला अलाह मसला सही साहिका। घणा नाला पोइ फिल्म ठाही ऐं मुंहिंजो उनमें फलाणी एक्ट्रियाणी जेका हा बि थी वरी साहिका थी साहिका साहिका। पोइ पाकिस्तान में फैशन पइजी वियो त पंहिंजो साहिका आहे, साहिका आहे माना बिजली थी किरे थी दुश्मननि ते। पर हीअ त घर में जंहिंजी हूंदी उहो त दोस्त दुश्मन कोनेसि, उहो त दोस्त अथसि, दोस्त हुअणु घुरिजेसि। पर हाणे पोइ उन ती जे किरंदी त पोइ अलाह साईं पनाह में रखियो हुनखे। वयसल सवाइक फयसीब बिहा में ईअं छा पोइ किरे उन ती थी जंहिं ते अलाह ताला चाहे। यानी हिकु ई जॻह ते माण्हू वेठो आहे, ॿियो ढोर आहे, को जानवर आहे, को ॿियो माण्हू आहे, पोइ किरे थी उन ते जंहिं ते अलाह ताला हुकुम करे थो, हुनखे हिन ते किर, उन ते किरे थी, ॿिए ते नथी किरे। उते ई साॻी जॻह ते हिकिड़ो माण्हू मरी थो वञे, हिकिड़ो माण्हू बची थो वञे, अहिड़ो अलाह ताला जो हुकुम आहे जहिड़ो। ॿी जेका ॻाल्हि आहे इन सिलसिले में, ककर आहे ऐं पंहिंजो बर्क आहे ऐं साहिक आहे ऐं रद रद रद जेका उहा रद जो आहे थी जेका ॿुधजे, बर्क उहा थी जेका ॾिसजे ऐं साहिक उहा जेका किरे थी कंहिं ते पंहिंजे ऐं ककर उहा जेको हले थो पियो। हाणे ककरनि मझां आया सॼी इहे फेनामिन जेके टे चारि ई शयूं आहिनि सही निकिरनि थियूं। हाणे इहा मूंखे ॻाल्हि करणी हुई, पर हिते ॿियूं ॻाल्हियूं अची वियूं पंहिंजो अलाह ताला सां कंहिंखे शरीक न करण जूं, कंहिंजी इबादत न करण जूं, या कंहिं कंहिंखे सदनि न सदण जूं अलाह ताला खां सवाइ, इहे सभु ॻाल्हियूं अची वियूं। हिते सजदे जी जी आयत आहे जेका वलीला यसद मन फिस्मावात वलाद तो अन व करहनि वलीला लोहम बिलगुदू वल आसार। हिन खां पोइ सजदो कबो आहे, सजदे चओ करण वक़्तु माण्हू खे चवणु खपे, मतिलबु वञे सजदे में, पोइ हाणे चई सघे सुभान रबील आला हमदी, सुभान रबील आला या सुभान रबील आला हमदी, मतिलबु टे चारि टे पंज सत जेतिरा दफ़ा करे सघे। ऐं हुन खां पोइ इमाम ग़ज़ाली रहमत अलाह चयो आहे त पोइ इहा दुआ घुरणु खपे अॻु में या पोइ, त अलाम कुन मिन साजिदीन अले वजहिक, या अलाह तूं असांखे सजदे करण वारो कर तुंहिंजे चहिरे ॾांहुं, तुंहिंजे मुंहुं मुबारक ॾांहुं। मतिलबु मुंहुं त अलाह ताला जो हाणे अहिड़ो कोन्हे जहिड़ो असांजो मुंहुं आहे या छा, मतिलबु त अलाह छा आहे उहो, पर हिकिड़ो इमेज रखिबो कोन त अहिड़ो मुंहुं हूंदो अलाह ताला जो, या अहिड़ा हथ हूंदा अलाह ताला जा, अहिड़ियूं टंगूं हूंदियूं अलाह ताला जूं, मतिलबु त इहे मेटाफॉरिकल लफ़्ज़ आहिनि, तमसीली आहिनि, मतिलबु त इहे माण्हू खे सम्झाइण जे लाइ आहिनि, पर उहो तस्वुरु कोन कबो हुनजो मुंहुं अलाह ताला जे मुंहुं ॾांहुं, अलाह ताला चहिरे मुबारक ॾांहुं, अलाह ताला जे अलाह कुन मिन साजिदीन अले वजहिक वल मुसबिहीन बे हमदिक, तुंहिंजे हमद जो तस्बीह करण वारनि मझां असांखे कर, मुसबिहीन मझां कर जेको तुंहिंजी हमद हिते हिनजी फरमाई त तस्बीह कंदो सभ्य रद बे हमदी मुसबिहीन बे हमदिक। अलाह कुन मिन साजिदीन अले वजहिक वल मुसबिहीन बे हमदिक, अलाह में इनी औज़ुब कयूं पनाह थो घुरां तुंहिंजे, अलाह में इनी औज़ुब कर ऐं अकून मिनल जाहिलीन जाहिलनि मुंहिंजा थिया, हिन खां तुंहिंजी पनाह थो घुरां। वल मुस्तक़बरीन फी अमरिक ऐं तकबुर करणु हठ वॾाई करण वारो फी अमरिक तुंहिंजे अमर खां तुंहिंजे हुकुम खां, उहा अफ़ी औलियाक ऐं तुंहिंजे औलियान खां, तुंहिंजा औलिया अलाह ताला जा औलिया आहिनि, अलाह ताला जा दोस्त आहिनि, अलाह ताला जा दोस्त जी माना आहे त अलाह ताला खे उहो वणनि था जेके माण्हू तकवा परहेज़गारी वारा आहिनि, उन्हनि जो अदब करणु जेको आहे सो ज़रूरी आहे। जेकॾहिं माण्हू माफ़ी जो अदब न कंदो, माण्हू पंहिंजे बुज़ुर्गनि जो अदब न कंदो, माण्हू ज़ाहिदनि उस्तादनि ऐं मुतखियुनि परहेज़गारनि जो अदब न कंदो, नबी पाक सलाहु वसलम जो अदब न कंदो, पोइ अलाह ताला जो अदब बि कोन कंदो। पोइ अलाह ताला जो अदब जेको आहे सो सभिनी खां मथे आहे, पोइ हुनखां रसूल पाक सलाहु वसलम जो अदब आहे, सभिनी अंबियान अलैहि सलाम जो अदब आहे, औलियान अलैहि सलाम जो रहमत रज़ी अलाह ताला अन्हुम यार रदवान अलाह अलैहिम या जेकी बि चइजे, उहो उन्हनि जो अदब ज़रूरी आहे। त अदब जेको कबो न करंदो माण्हू बेअदब थींदो, बेअदब बे मुराद, बा अदब बा मुराद, चए मुराद पुॼंदी जंहिंजी जेको अदब वारो हूंदो हुनखे हासिलु थींदी, ऐं बेअदब जेको आहे तंहिंखे मुराद हासिलु न थींदी। बेअदब बा बे मुराद बा अदब बा मुराद जेको इहो हाणे वञे पियो हलियो। मूंखे मतिलबु इहा ॻाल्हि चवणी आहे त अदब जेको आहे माण्हुनि जा निकिरंदो थो वञे, ऐं हठीला माण्हू वॾ मुस्तक़बरीन पंहिंजे वॾनि सां बुछड़ाई वारनि लफ़्ज़नि सां ॻाल्हाइणु, हठ वॾाईअ सां ॻाल्हाइणु, बदतमीज़ी सां ॻाल्हाइणु, इहो जेको आहे हाणे आम थींदो थो वञे। ऐं जेको असां न रुगो पाकिस्तानी पाण वारा पर इहे अरब जेके आहिनि असांखां वधीक बि आहिनि, सां तमामु तमामु हिकिड़ो हठीला ऐं वॾा मुस्तक़बर छोकिरा नौजवान जेके हुनजा आहिनि, सभिनी बदतमीज़ बदतमीज़ यानी हद खां वधीक बदतमीज़, न का वेहण जी तमीज़ बिना में मस्जिद में अची वेहंदा, उबता सुबता, टंगू डिघियूं करे वेठा हूंदा, हीअं करे हुनखे चइबो त हुनखे कावड़ ईंदी, वसदो थी वेह बिना किबलत काबे ॾांहुं मुंहुं करे वेह, न हुन पासे मुंहुं हुन पासे मुंहुं, हेॾां भित खे टेक हुन पासे उतर वारी भित खे टेक, ॾखण वारी भित खे टेक, ओभर वारी भित खे टेक, फलाणी भित खे टेक, हुतां मुंहुं पर हू वेठो ख़ुतबो वारो वीचारो जेको आहे सो वेठो वीचारो ख़ुतबो करे, ऐं हीउ जेको आहे सो वेठो हू बती ओलह ॾे निहारे, ओभर ॾे निहारे, ॾखण ॾे निहारे, सभु कंहिं पासे वेठो निहारे, पर हुन जेको ख़ुतबो पढ़ण वारो आहे हुन ॾांहुं निहारे कोन थो। भई तूं न तोखे अदब तुंहिंजे माइटनि मिटनि सेखारियो कोन को, तूं इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह जो किताब पढ़ी, किताब क़ुर शरीफ़ कीअं पढ़जे, मस्जिद में कीअं वेहिजे, मस्जिद में कीअं अचिजे। हाणे इहो तरबियत जेका आहे सा असांजे हिन जनरेशन खां निकिरंदी थी वञे, माण्हू जेको आहे सो हिन खां ख़ाली थींदो थो वञे, ऐं माण्हुनि में इहा ॻाल्हि अचे ई कोन पई, सम्झ में अचे कोन पई। ऐं वञा थो मस्जिदनि में, मुंहिंजो मथो ख़राबु बसि बसि थियो वञे हलियो, ऐं ॾिसां थो हुनखे हाणे कंहिंखे चवंदो आहियां कंहिंखे पोइ छा चइजे, वॾा उघाड़ा थियनि, मुंहिंजो कपिड़ा पायो अहिड़ा अचनि जेके बेहूदा शैतानी तस्वीरूं हुनमें, शैतानी स्लोगन्स हुनमें, शैतान कंहिंजो एडवर्टाइज़मेंट वेठा कनि फलाणे जी, कोक जी, धूड़ जी, पेप्सी जी, कंहिं अलाए छा त कहिड़ियूं शैताननि कमनि जूं अजीब ग़रीब तस्वीरूं लॻियल अॻियां पोयां भेण सां मुसीबत कमीस। हाणे इहे माण्हू निमाज़ पढ़नि था जुमे जी, भई जुमे जी तयारी करियो भेण सां, मुसीबत आहे का छा हिकु ॻाल्हि आहे का, हुनमें सुठो कपिड़ो लिबास अलाह ताला फरमाए थो त ज़ीनत तव्हांखे कंहिं रोकियो आहे, ज़ीनत माना सुठो सुहिणो कपिड़ो पाए माण्हू अचे जेको वणे दिलि खे, जेको पसंदि अचे, ऐं माण्हू जो तवजो हुन ॾांहुं बेहूदगी ॾांहुं न वञे, हुनजे बुछाई ॾांहुं न वञे, हुनजी अजायन तस्वीरुनि ॾांहुं, हिन ॾांहुं कैलीग्राफ अजीब क़िस्म जूं ॻाल्हियूं स्लोगन्स लिखिया पिया आहिनि, वेठो माण्हू पोयां निमाज़ पढ़े ऐं वेठो हुननि तस्वीरूं मथां ॾिसे त हुन निमाज़ ई ख़राबु थी वञे हलियो। पर हीउ सॼो जेको माहौल हाणे थी थो वञे, कंहिंखे केरु चई नथो सघे। हाणे इहो जेको आहे सो रब पाक हिन महिल पनाह में रखे पंहिंजी पाण खे, असांखे सभिनी खे, तव्हांखे बि, ऐं पंहिंजो इहो पंहिंजे घटि में घटि जेके पंहिंजा ॿार अथव, जेके तव्हांजा माइट मिट ही हू उबता सुबता, हुननि खे ॿुधायो बाबा अख़लाक सां वञिबो, जुमे जी निमाज़ ते सही सही सां कोशिशि सां हिकिड़े मुहबत वारे अंदाज़ में वञिबो, अॻुवाट वञी वेहबो, ईअं न त ख़ुतबो पूरो थी वञे पोइ वञी वञा। भई माण्हू कोशिशि करे त अवलीन माण्हुनि मथां वञे, जो हुनजो सवाब बि आहे, हुनजी तकरीम आहे, हुनजी तहज़ीम आहे, हुनजो वक़ार आहे, हिकु सभई ॻाल्हि आहे। उहा जेका तव्हांजे दिलि में न पैदा थींदी त हिकिड़ो तव्हां कटिजी वेंदव हलिया। पोइ अलाह ताला ईअं ॾमरबो, या हींअर जेको अफ़गानिस्तान ते, अलाह ताला सीरिया ते, इराक ते, लिबिया ते, यमन ते, इहे असां वटि बि जेको आहे सो बुछड़ाई बेहयाई वधंदी थी वञे। माण्हू हाणे शरीयत लतीफ़ी ते निकाह था पढ़ाइनि, औरतूं निकाह थियूं पढ़नि पियूं, ऐं पंहिंजो शाह जा लतीफ़ जा बैत पढ़ी निकाह था पढ़नि। लाहौल वला कुवत इल्ला बिल्लाह, हाणे जॾहिं अहिड़े क़िस्म जो माहौल थी वञे हलियो दुनिया में, त पोइ चलो बाबा हाणे रब पाक को पनाह में रखे, बाक़ी माण्हू जे छा माण्हू छा थो करे सघे। भई असांजा अरे माना केरु तव्हांखे माना कहिड़ी ॻाल्हि आहे, कंहिं सेखारियो अथव माना तव्हांजो वेठा अथव सभई हेॾा छा चइबो आहे छा चइबो आहे शर जेके शर मुफ़्ती फलाणो मुफ़्ती फलाणो मुफ़्ती फलाणो मुफ़्ती, हाणे वरी खोसा फलाणो खोसो फलाणो खोसो फलाणो खोसो, अरे माना तव्हांजे क़ौमनि मथां हुननि खे सेखारियो सम्झायो माना लतीफ़ जी कहिड़ी शरीयत आहे। लतीफ़ साईं खे बुछड़ो कंदव छा, हुनखे मतिलबु काफ़रनि सां गॾु करे विहारींदव छा, ॻाल्हि आहे झुठ, निकाह पढ़ंदो शरीयत लतीफ़ी। ला हौल वला कुवत इल्ला बिल्लाह। हाणे इहे ॻाल्हियूं पैदा पियूं थियनि पंहिंजे हुन मंझि ऐं सोसाइटी जेका आहे सा डेवलप पई थिए जिते किथे। अलाह पंहिंजे पनाह में रखे असांखे बि तव्हांखे बि। अलाह वफ़लना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वदा अला सिरातिल मुस्तक़ीम सिरातिल लज़ीना अनअमता अलैहिम ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन।